aguas de semis, acogense de guato, guato inoide, hace tu tamaño te quieren digan, chibuku gato guatera kimi, nana conorari, tu congo somano, un motaran, un motor ya te van un mocongo cuagat. Pa mí, aquí, he visto nevia, cuan iren, webions. Oye, don era un mozomeire, yunes. Ya sabes, tenía eso como añe que usía, que quiere, ya, y que nuque. Mogue de la coña goto tevia, na ende van de bons, va a tener de teva y we. Un morarín viamo, no ya sabes, senin amao, na va y bolinca, ya sabes, senin. Bari batoya to umwana go taiga ugonya go torentere nchiri umwana uri uta gwitu bya nyasa musene ranya ko yuya umurari narayi nabwate mbuya mono sana mbuya mono mama mari eh asante sana umusongo na ikwale go tewa bono mara baba na ntini go na ira neri mbuya mono sana ase message very strong very very calling murandi aretre bono mara baba murandi mbuya mono na wato nya go wakira nya sambia nya le kuba go go kwelela na nya go okoremia na romo nurare mano ndo tinga nga mure ndi ngona le wata banga enkere na bantu muramo go bere ga muramo na go bere London muramo go bere South Africa muramo go bere Samu ya mure go bere mukuno musake na bana mutaba na bana tingi na bana na bana ba sokire kuchisi nyumba chabo ente que tu mo que ya saben bien mono mo sabro kama amaru mo ta kubika na bande tu ta na para lo kubo y tu saba na y te saba kale tengo te ven que era mo ni de gukina ma este sangine en curva tro bukima kwa bulge una uno mundo ta mai ti kyo kwa kwa bulge ya we mesa no la gran bulgo kwa mi mo bere ki era antu onde ta yo ko li como y en da grego sang na bantu mues ye wansa ni ye kono line ndewa tafia ni nchungu wanto wa kibaramo ni umore afya yona akire mbi ya mwana nganura angeli unga kore ola angara wichichomba chikore iti wanga ya nwasa kare lichomba alivu mbura ase nge ncho ata kete kuru isi mbusu yoke tororo omo mbusu yoke chiko kore ta liya marigi ya nere buwaye mbura na kuwa na gavu njenga anyaro bonga ini kena mwabeke Skype kwa li musa jina makungu gavu na makungu wakarika era sikabu kwa mulango mbura icho ke Skype ende kwa mulora kwa abana ba nyumba uje binte bienye ndiria ngo kanga basongo ntu akirete machiro kurukare Skype unje na nyaro bunge ne na uginta kete ngura ngiri ngata ta intuga mu na intuga ara una chuni na karala ko pagu ikima na nyumba igorende na abande ba egotera umbura nemba terete yamangane ayana mangane en kakwara to somia no to gotera amora kinya bande ba lana magucho no tera na gotera kumba bege to mwakali angi kanite mwakala go so angi kanite mungna ara mungno bande mwako bande iga mangana na ye ngincho bange na mama mulema basuba to ba mintu mulema anyi so bwa ti mini you have nothing to do in America to be honest with you yenda ngidinga beti umbura ande magana uso umbura ta kora angeti kenda ka ni metenga na boto ta kya bande bichara lakini kenda ka tiro na uchanda mirenga le biao kuna kurwa kiansa kuna kurwa na ma bigonko kenda ka igone ende nenge na wanale ko comment ko tingu kuna tingu ta kindi miyamo no umbura sa magana ya maya and I believe aso muto muyone na boto ta kora enda kuye musuru kurworo itu nda gosento kere agure nga tiganje gosimeka ase chinga chire chingia na bota ka gutwara okogenda kuruhi obo omo umucho kiriria ba muranga ile nda ba murana ba sa ba sa ba kena banyaruka nga wana na boto ta na ami ndo mwana nyo bumburo na ko nyo mwana ne na enda che ko tingu na gosere chombe bumburo ka chira ka chira ta wi asenge jo yo mwese wako mwia singi nisha mangana ala tige tuwame chingu sile chile chingi ya li nde tole eto mwere mbasi chikanisa chinga cheito na asa wana wa itaba ukina asila akurwa li nde waleta mwese wako mwia tuwame yoti kristo ntoba se kwa wili yengere ntoba se kwa wachi chisikere toni li nde tonole kimo ikambi ya mwana sana na ako kile sana I'm so happy mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana mbiya mwana m 214-229-5724. Hello. Hello, Moravia. ¿Cómo ganas iría va bueno? Sí. Y bueno, ¿tú qué andas iría va ganar iría? Muy amano mongana sirva kur miskiti al sante sana. Muy amano kigima. Ah, monganaska. Ay, cuál es el tema. Muy amano. Mucha visita. Lojan a balbons barbo, romos rongo, mongana sirva, mongano yutangan a neve. Viamano, samangana mayama mentira so. Morandio muro. Umburo. Triango nyasako. Ago se semi asingi jako iroboroli asingi chuko na kusoma na rodi na ugo tasoma na kuwa verde tu irani tense ugo tegira no yani tu tuka tuna kuigiri antu tuweka piwa kato kuna kusoma lutoa chito tegera umburongo chali tuamnyoka ujia tu chuko tegera roka tegera guoka mumrani na kundi ngo chali tu tegera roka tegera guoka intunto kwe bundisa intunto kanyora ni tu na intu tuwe rokeli tu apa tena intu ikiyo ora tegu na yamaro kwa mwaona yeye ora ke some akium keyo duwan tukuna komnyoka e kwani fada sinya sidwan ko somi ale mungna sidwan ero jibo somi kuategerela. Omoga wombone ni omoralianero kalkonandirero ni igo tigango aintu tobe tu gwita kunira nto abatu kona gutakunirwa pia mono moragio morandio yorurororo na gokire na ina iguri pia sana into togote unaenda ikasoma second pita betro ya kabere ie isano iate igutrimbo kwa sigal kwa na buyaga na obore meredia obore meredia obwanjani obwanjani wowo kristo yani to igendo totabwa ati no obore meredia lakini narode na bangi na banka abangi na twarudeka abangi na bali abakuru nto abwa to bore meredia ubonge mono mono abale rwata batale meredia buno mbura kora baruka abwo mubo muntu tayurale meredia muntu tayurale meredia tiwa mwana ali kwancha ka kinche na ngongo sabanga omwana ali kwancha ai nyuri kiri twa kolete kuru kunyuma ngo kosaga iki ya kid ege simi ni 90 kwa hiyo kama ingekuwa inahesabiwa haki na sisi kuridhi ufalme ambao anaandalia watu wake omburo pia mwana nanyi kuku kuna waka chikunwe chika haki na watu kuku yuko ngongo iwale ngo tukuku ta kuiwa mwana nago sisi ni omoralia nasa eti maiti ya sabu seti gente kakavekea niri dina intu tupa tuko tangase kwa tuli uru tuko kwana tutakana tutakwa za kindi gionsi 60 seconds mbuya mwana naende kira tuwa litegere tika toke enda kuliveka se practice na intu tuli nyale kuliegeria na kulitevi ya bandi ntova tuko kira gana litu lakini ntova tuko na kutukutuku chia tukutukutuku chia kira ukali kuhunga eka nisa neri itombe ii wanchira na neri itombe uwe tuwe kanaya chukunye wachaka kutara nanyo atabandi besogete chugunya kuboni kimwabekere chugunya iga na chugunya nenga kiyo kweli na inenga kiyo kobeka chugunya na kweli na ku ibotari nenga kiyo kwebo ina kwegokya inenga kiyo kobeka chugunya kanya bana ali tinyo bayo mungu nonde bachiri kumo nganko musabira tuli muko musabira ni chugunya bona akiki mwacha kumurandi ige nenga kiyo kolera na kweitia na kwachuri mioyo yaitu Oh. 10 seconds. Bona bang nabu barura ngo naende ro bakali asao obakona kominya mnyoka. Kuko gune chuni chikobe kwa baka chunya. Kuko una bantu bakali kuko baka changa chinda kwa mnyoka wachikobe ka changa chinda. Tikango tobe uno motoli to ate ngo simikire. Pia mwana gaki ntali go simi kuna nche uno motoyu. Ngaki na banko yumba yumba. Ngaki na banko na ko kuirune itori li ko iduru kimembeo. Takyo mwenene, mbija mwano, ese maroko vindi ya nago kivune kipindi yeke, nago kivune, wanya kiko tukune kende kiko tukaraki, wanya noko kenda wanko uko, iko korea sengi nja sababa ke, naba mbubata wakaka, na inda chubo mbubate liba, kana makaratasi ya mbubate, kame mwako kenda, kamuranche, nuka chevesa, tewe sana, yeso ngochare, chitu utwe para, na kiki naliko tomo, naba semi, asaye, baba, baru, rororo, numburo, ya sako lindi. Ile diye yito nyasaa jirini. Pia mwana sivu tukovu ya motu warubu kitukovu ya mwensi pia. Pia mwana. Mbuya mwana mwongina Aska. Shanti sana. Kwa ina andechi komenti vile chioma yali mwongina Florence. Iko kwa bata na hindi kwa ruwaroro. Wano iko yago shikiri ili pole sana. Next time koko drop. Iko wano mwongina yako ngeri. Nguri ya tikangiri namba yomo yali asensheme. Yeri hindi nyale kwa bangu ila nasho mtumburo na hindi. Ekara tuangende kwa togo sisi ni kwa numero vile yoyo asi nchira ya bene kiki machinga kiki chia mwono mambia kuse chia mwono marawa. Mama bika linoto buwadete kuse alo. Ok, kwa nangane mire mwole mbuya mwono kiki ma. Tika tuko lile nseme yu, yu minto mwono na irani la suri bagane ili yao okoro mwono vile. Sige. Alo, mbuya mwono ase awa minta we. Bairane iria na bategereire ibonare ko bategian ambiamona se baitu ategereire tensiamo boni ndutu hago saban kirenga tenia sato koña atuaño olire ato koña soñare ko bato koña inera ato we sinya saba se senie ande pakari tuko yara misi wiki gojara antoren kyo monena batorete ambiamona. Biamono mintomboro biamono manjo materia so kwera liba galia bene koma koba mona into chinga ke chabona mambio so bona mara wa so moro beli wo wa mata winka ku kana ende chumende agenda da ko kwego kya ne mero beli ere me yaba ku siglo bo radio skale yera bona ga dera wato chakrete inyangi ne yo wancha moro beli nyo sai Nejde kajšano, nejvíru mančo, mategerali, čite kajšano.